مدینہ مدینہ مدینہ میں د جانان شنا روزا شنا روزا شنا روزا میں د جانان مدینہ مدینہ مدینہ میں د جانان شنا روزا شنا روزا شنا روزا میں د جانان خدایا دیدن یې را نصیب کړه مدینہ مدینہ مدینہ مې د جانانا خدایا دیدن یې را نصیب کړه مدینہ مدینہ مدینہ مې د جانانا فایو دیدن دی فری بایل ظلم زړونا مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان شنا روزا شنا روزا شنا روزا می د جانان هم اول هم اخر د مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان هم اول هم اخر د مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان ټول نبیانو کی اعلی مقام لري مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان شنا روزا شنا روزا شنا روزا می د جانان زمر خدا سی پیغمبر د مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان زمر خدا سی پیغمبر د مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان الله استایل فطه عفو یاسین مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان شنا روزا شنا روزا شنا روزا می د جانان کاشکی نو کری دروزی وی مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان کاشکی نو کری دروزی وی مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان سحر ما شب می بشمر و صحبتنا مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان شنا روزا شنا روزا شنا روزا می د جانان زما جمال هم تا تراب مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان زما جمال هم تا تراب مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان صبح و مسا تا تا خدا یکرم سوالونا مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان شنا روزا شنا روزا شنا روزا می د جانان مدینہ مدینہ مدینہ می د جانان شنا روزا شنا روزا شنا روزا می د جانان